Przyjdź w czwartek 6 lipca i bez wpłaty własnej wyjedź dowolnym Fiatem. Pierwszą ratę zapłać w 2018 roku. Taka oferta zdarza się tylko raz. Szczegóły w salonach i na urodzinyfiata.pl. Praca pod presją czasu, natłok problemów, obowiązki domowe. To potencjalne przyczyny stresu. W walce ze stresem należy sięgnąć po coś więcej niż sam magnez. Dlatego polecam Neomax Stress. Neomax Stress zawiera magnez o wysokiej jakości, a do tego wyciąg z ziela melisy, która ułatwia odprężenie, oraz wyciąg z szyszek chmielu, które wspomagają dobre samopoczucie psychiczne i fizyczne. Suplement diety Neomax Stress to najlepsze znane mi rozwiązanie. Neomax. Taki powinien być magnez. The World Games 2017. Sportowe wydarzenie roku już od 20 lipca we Wrocławiu. 31 sportów, w tym żużel, futbol amerykański, sporty walki. 3,5 tysiąca sportowców, rywalizujących na 26 arenach. Widowiskowa ceremonia otwarcia z udziałem gwiazd polskiej sceny. Bednarek, Dżimek, Dawid Kwiatkowski. Bilety do kupienia na e-bilet.pl oraz w sieci sklepów Empik. Zapraszają organizator, miasto Wrocław oraz sponsor główny Kaufland. Teraz już wiemy, jak sprawić, aby podróż samochodem minęła naszemu dziecku bez dyskomfortu lokomocyjnego. Sadzamy je na przednim fotelu, ustawiamy nadmuch na twarz. Ale przede wszystkim podajemy mu Lokomotiv. Lokomotiv to sprawdzone i bezpieczne rozwiązanie na podróż z dobrym samopoczuciem. Zingiberi z Rizoma zmniejsza odczucia wymiotne i skołowanie podczas podróży. Olu, jak się czujesz? Super! I zobacz, nie jest senna ani otępiała. Dobrze, że wybraliśmy Lokomotiv. Pastylki do ssania oraz suplementy diety, drażetki i syrop już dla trzylatków. Lokomotiv, niezastąpiony w czasie podróży. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 2 lipca, jest 8. Małgorzata Maliborska-Prażmowska zaprasza na serwis Trójki, a w tym serwisie o dogaszaniu pożaru w Gorzowskiej Katedrze, ocenie pracy rządu przez prezesa Kaczyńskiego, a także Platformę Obywatelską i pierwszej w Polsce sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO. Już prawie 20 godzin trwa akcja gaszenia pożarów w zabytkowej Gorzowskiej Katedrze i nadal nie wiadomo, kiedy zostanie zakończona. Na miejscu jest wciąż 100 strażaków. Do tej pory gasili kopułę tylko z zewnątrz, teraz weszli do środka. Pożar jest zlokalizowany, trwa dogaszanie go z zewnątrz, jak również 6 strażaków pracuje w środku. Zostali niedawno wprowadzeni do środka. Oni sukcesywnie strop po stropie będą ten strop odkrywać i szukać ewentualnych jeszcze ogni ukrytych, które będą tam w środku i będą to wszystko przelewać wodą. Mówi kapitan Dariusz Szymura z Gorzowskiej Straży Pożarnej. Akcja może potrwać jeszcze kilkanaście godzin. Jeśli rekonstrukcja rządu, to prawdopodobnie w listopadzie, bo wtedy miną 2 lata, od kiedy PiS objął władzę i wtedy, jak mówił wczoraj na Kongresie Zjednoczonej Prawicy w Przysusze prezes Jarosław Kaczyński, będzie związana z tym ocena. Wczoraj lider PiS uchwalił przede wszystkim minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbietę Rafalską oraz minister edukacji Annę Zalewską. Dziękował też premier Beacie Szydło. Miał zastrzeżenia do ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła i infrastruktury Andrzeja Adamczyka. 1,5-roczne rządy PiS-u i działania ministrów podsumowała też wczoraj Rada Krajowa Platformy Obywatelskiej. Sylwia Białek. Politycy Platformy, w tym byli ministrowie, oceniali działania szefów poszczególnych resortów w rządzie Beaty Szydło. Były szef MON-u Tomasz Siemoniak krytykował ministra Antoniego Macierewicza, były minister sprawiedliwości Borys Budka, szefa MSWiA Mariusza Błaszczaka, a posłanka Urszula Augustyn decyzję Prawa i Sprawiedliwości w sprawie edukacji. Kto walczy z dziećmi, ten walczy z wszystkimi. Kto walczy z nauką, ten walczy ze społeczeństwem. Ale tym razem niestety nauka poszła w las, a w lesie był Szyszko i wszystko wyciął. Główny ekonomista Platformy Andrzej Rzońca powiedział, że gdy jego partia wróci do władzy, zabroni zadłużania się państwa, jak to ujął, w czasach tłustych. Mówił, że wzorem w finansach publicznych będą dla nas Niemcy i Szwajcaria, a nie Grecja. Sylwia Białek, Polskie Radio. Wielki Europejczyk i wizjoner, tak wspominali zmarłego Helmuta Kohla światowi przywódcy. W Parlamencie Europejskim w Strasburgu odbyła się ceremonia upamiętniająca zmarłego 16 czerwca byłego kanclerza Niemiec. W Strasburgu był Tomasz Majka. To była wyjątkowa uroczystość na środku sali plenarnej. Żołnierze Bundeswehry wnieśli trumnę, która została okryta europejską flagą. Podczas przemów bardzo często politycy wracali do historycznych decyzji Helmuta Kohla. Rozszerzenie na wschód bez Polski było dla Kohla nie do wyobrażenia. Ważne, by o tym pamiętać. Przyczynił się bardziej niż inni do pojednania narodów europejskich i budowy nowej geografii Europy. To szef Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker. Do Strasburga przyleciał i były prezydent USA Bill Clinton i były prezydent Rosji.

Dzień dobry, Franku, poranku. Witamy serdecznie. To była Sambinia Celso Machado w wykonaniu znakomitego duetu gitarowego w składzie Krzysztof Pełech, Robert Horna. A my witamy serdecznie pewnie naszych zaspanych, zagadkowych słuchaczy. Ale kto wita? Wita Iwo Ziniewicz. I wita? Martyna Karolak. Czy ja dobrze widzę państwo po raz pierwszy w naszym studiu? Ja po raz drugi. Ja po raz pierwszy. A, pani po raz drugi. A jak to się stało, że się tu znaleźliście? Znaleźliśmy się tutaj, ponieważ chcemy opowiedzieć o akcji... Brave Kids. Brave Kids, tak. Aha, i wybierzecie udział w tej akcji, w tym projekcie, można powiedzieć, prawda? Tak, braliśmy. Aha. Bo już niestety się skończyło. No to powiemy, czy się skończyło, czy nie, i dokąd te dzieci świata i dzieci z Polski powędrowały dalej. Ale słuchajcie, gdybyście chcieli powiedzieć teraz, zechcieli powiedzieć naszym zagadkowym słuchaczom, jak wygląda to, co wokół nas się znajduje, czyli jak wygląda nasze radiowe, zagadkowe studio, tak najpiękniej i najciekawiej, to zaczęlibyście od czego? Od tego, że jest ładnie. O, bardzo dobrze. Jeszcze twój ulubiony kolor? Mój ulubiony kolor? Ja nie mam ulubionego koloru. Wszystkie i kolory. I podejrzewam, że różowy to nie jest twój ulubiony kolor. Może być różowy. Może być różowa, to świetnie. Ja lubię każdy kolor. Coś jeszcze, słuchajcie? Jakiś szczegół, jakiś detal, który was jakoś zainteresował? Wszędzie są mikrofony. Wszędzie są napisy Trójka Polskie Radio. No trudno, żeby tych mikrofonów nie było, prawda? W takim miejscu. No tak. Słuchajcie, co my dzisiaj będziemy robili? Będziemy rozmawiali o właśnie tej akcji. A co najbardziej lubicie robić? Najbardziej na świecie, gdybyście mogli sobie wymarzyć, wybrać i to właśnie będzie to. To przebywać z przyjaciółmi. A dlaczego? Ponieważ lubię z nimi przebywać. Ja też. Jest to bardzo miłe uczucie. No. Aha. A wiecie, że my mamy taki zagadkowy zwyczaj tutaj w tym studiu, że najpierw, abyśmy mogli spotkać się także z przyjaciółmi, wskakujemy do naszej zagadkowej rakiety, potem lecimy do najbardziej zagadkowego miejsca na świecie, ponieważ właśnie tam są... Co przyjaciele. I to, co Iwo lubi najbardziej. Czyli spotykać się z nimi. Zagadki. I teraz powinno być, o nie, ale ja mam nadzieję, że cię przekonam i że zagadki polubisz. Spróbujemy? Możemy. No to w takim razie tak. Martynka jest? Tak. Iwo jest? Jest. Elżbieta Malinowska na posterunku, Marek Pawlukiewicz także i ja, Katarzyna Stoparczyk. Co robimy? Startujemy! 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, fire! Są mnie czasem sama nie wiem gdzie. I tak przez okrągły rok, krok za krokiem przysiad skok. I tak przez okrągły rok, krok za krokiem przysiad skok. Dobrze wiedzą dokąd idą, zawsze z sobą biorą mnie. Prawa w lewo, lewa w prawo, każda w inną stronę rwie. Każda w inną rwie. Skaska, skaska, skakamka. Głupia piosenka na prostych dźwiękach. Skaska, skaska, skakamka. Pusta główka jak makówka, zgubił mi się sens. Tam gdzie jest mój drogi cel, pójdą ze mną do tatusia, skoczą tam gdzie jest mamusia. Skoczą tam gdzie jest mamusia. Nogi skaczą, trzęsą uszy, w brzuchu wszystko się przewraca, język się na brodzie suszy, a jak nam za chwilę wracam, a ja sobie gnam. Skaska, skaska, skakanka. Głupia piosenka na prostych dźwiękach. Skaska, skaska, skakanka. Pusta główka jak makówka, zgubił mi się sens. Niech śpiewają moje usta, co pomyśli głowa pusta. Skaka, skaka, skakanka. Poplątały mi się dźwięki, zgubił mi się sens. Skaka! Skakanka i piosenki do grania na... Na czym? Piosenki do grania na... Jedna szansa. Na... Perkusji. Nie, pudło. Piosenki do grania na... Głosie. Nie, ale rymuje się. Głosie? Głosie. Głosie rymuje się z piosenki do grania na... nosie. Na nosie, tak. No i teraz słowo się rzekło. Zagadka numer 1. Ja podpowiadam, państwo odgadują. W pewnym sensie jest to środek lokomocji. Nie wiem kompletnie. Ale nie jest to samolot, ani pociąg, ani nawet nie jest to, wiecie co? Co? Hulajnoga. Też to nie jest hulajnoga. Rakieta. To urządzenie nie lata, to urządzenie jeździ. Samochód. 23 marca 1857 roku, kto miał dobrą ocenę z matematyki? Jasio? Ale Jasia nie ma w naszym studiu, bardzo sprytnie. 1857 rok, ile to lat temu? No dużo. Spodziewałam się tego. Dużo. Pani dostała. I że ja mam tyle? Nie. Dokładnie 160 lat temu po raz pierwszy urządzenie, które mam na myśli, zostało uruchomione. Powiem więcej. Miało to miejsce w Nowym Jorku, a na pamiątkę tego wyczynu dzień ten ustanowiono Międzynarodowym Dniem owego urządzenia. Coś? Rakieta? Nie to lata. To nie jest rakieta. Rakieta akurat lata. Ale to nie jest rakieta. Czy można w nim zamieszkać? Pewna studentka z Holandii udowodniła, że można. Dziewczyna przeprowadziła pewien eksperyment. Zamieniła jego wnętrze, tego urządzenia, na mini mieszkanie. No, nie mieszkała w nim długo, ale eksperyment się powiódł. No, gdzie wasza wyobraźnia? Ja nie wiem. Komputer? A w komputerze? A w Osace właśnie, gdzie znajduje się Osaka? Czy ktoś słyszał? W Japonii? Brawo! Tak? Na jakiej wyspie? Tak. Zgadywałem. Świetnie ci to poszło. Na wyspie Hon? Kong. Hongkong. Hongkong to nie wyspa. Ludzie, ratunku. Hon? No. Ci... Ale nie obawiajcie się. Zgadujemy dalej. Nie wiem. Honwa. Siu. Honsiu. Nie słyszałam o wyspie Honwa. Może gdzieś jest. Ja też nie słyszałam o wyspie Honwa, ani o Honsiu. Ale wykazałeś się wyobraźnią, prawda? I kreatywnością. No dobrze, to jeszcze raz. W Osace, w Japonii, jak powiedzieliśmy, na wyspie Honsiu, urządzenie niem tym można podróżować nawet 80 osób. Pociąg? Dużo mało? To nie jest pociąg. Autobus. I to nie jest autobus. Autokar. Ależ się cieszę, że tak dobrze mi idzie. I to nie jest autokar. Najszybciej na świecie jeździ się tym urządzeniem z prędkością 61 km na godzinę. Szybko czy wolno? Ja wiem. No. To jest rajdówka. To byłaby niezła rajdówka. 61 na godzinę. To nawet tata szybciej potrafi, co? Potrafi? 61 no. na godzinę? Mhm. Ale wolno. A w mieście nie powinno się szybciej jeździć. Podobno można dojechać nim, tym urządzeniem, do nieba. Tu się trochę boję odpowiedzi, więc przejdźmy do następnej podpowiedzi, ostatniej. W Londynie jedno z trzech urządzeń jest nazywane ciasteczkowym. W jego ściany zostało wciśniętych 1300 ciasteczek. Z kolei w Chicago zostało ono zrobione w dużej części z piernika. Domek! A nie, to nie domek. Użyto do tego prawie 1000 piernikowych cegieł. Ja wiem, to jest przyczepa kempingowa. 100 kg lukru, 66 kg cukru i 38 kg czekolady. A to musi być dopiero podróż ze smakiem. Powiem jeszcze tak, i to ostatnia wasza szansa. Kempingówka? To coś nie jeździ od prawej do lewej, tylko z dołu do góry, z góry do dołu. Nie wiem, nazywało. Czas się skończył. To ciekawe, co nam teraz powie kurza pan chatka. Mieczysław. Gajda, kurza chatka. Ciekawe, czy potwierdzi, czy też nie. Z archiwum zagadek. Ona wzwyż i w dół kursuje dla naszej wygody. Ale kiedy się popsuje, przydają się schody. Tak, tak, tak. I teraz to już tę zagadkę adresujemy do naszych słuchaczy, a my możemy podać tylko numer telefonu. Czy ktoś pamięta? Jaki to numer telefonu? Jeśli trójka, to przydałyby się trójki. 01. Nie, to może podam ja. 22 i ile trójek? 7. Brawo. To teraz razem? 22 i 7 trójek. Dziękuję. Sponsorem nagród w audycji jest wydawnictwo Jungowska, wydawca audiobooków dla dzieci. www.jungowska.pl. Naście tama starej kamna, a w nich ducha smrdila. Pozor dwiska otwiera, to je facila. Myši ze spíše utečou, radši zpátky k sousedům. O tom, že nám čudí kamna, ví už celý dům. Když pustíte smrdíla, hned dá se do díla. W rochlikowym karliku, tak brzmi tytuł płyty, z której zagraliśmy tę piosenkę. No a teraz raz jeszcze poprosimy pana Mieczysława Gajdę, aby powiedział, cóż to za bohater zagadki, czy bohaterka może, a potem bohaterka. Zmierzymy się z 4-letnią słuchaczką. Ona wzwyż i w dół kursuje dla naszej wygody, ale kiedy się popsuje... Przydają się schody. Weronika. Halo, halo, dzień dobry, witamy cię, Weroniko. Dzień dobry. Dzień dobry. O, jak miło cię słyszeć, skąd do nas dzwonisz? Z Warszawy. No pięknie, to niemal po sąsiedzku. Czy ty wiesz, jak brzmi odpowiedź na te wszystkie nasze pytania? Linda. No brawo, mamy w studiu debiutantów. No nie, ty już byłaś. To może wiesz, jak fanfary można zagrać dla Weroniki? Nie? A brawo? Możemy? Brawo, brawo poprosić. Weroniko, halo, halo. A jaka była odpowiedź? Dobry. To dzień dobry. Te brawa były dla ciebie, słyszałaś? Tak. No świetnie. Cieszysz się choć troszkę? Tak. A czy ty wybierasz się gdzieś na wakacje? Do babci. A gdzie babcia mieszka? Gdzie ta babcia mieszka? Koło Mławy. O, czyli pojedziesz sobie na północ, tam są przepiękne tereny. Weroniko, my życzymy ci przepięknych wakacji. Bardzo dziękujemy. A powiedz jeszcze tak na ucho, kto podpowiadał? Tata. Pozdrów tatę, dobra? Dobrze. Serdecznie. Mamy też. I babcie rzecz jasna. A babci jak na imię? Marysia. To pozdrów babcie Marysie od nas koniecznie. Pozdrawiamy, dziękujemy serdecznie. Dobrze. Dobrze, do usłyszenia. Do usłyszenia. Do usłyszenia. No to w nagrodę ciekawostka. Jaka była odpowiedź? Dalej nie wiesz? Nie usłyszałem. O, a ty wiesz? Kurza chatka, tak? No to zrobimy tak. Pierwsza literka W. Druga litera I. Jakiś pomysł? Trzecia litera, N. No co winda. No co zastępuje schody? Winda. No prosta sprawa. No moi drodzy, to teraz będzie mimo wszystko ciekawostka w nagrodę. Trudno ustalić, gdzie znajduje się najstarsza winda w Polsce. O to miano walczy kilka urządzeń. Najnowsze doniesienia podają, że najstarszy jest dźwig, czyli winda, tak? Znajdujący się w Grudziądzu. Podobno został zamontowany jeszcze w 1890 roku. Liczymy, ile to lat temu? To bardzo proste. 200. 127 lat temu. No pewnie jeździły nim wasze, no to by było chyba praprababcie. Ja miałem praprababcie? No, chyba musiałeś mieć, a właściwie na pewno miałeś. Zagadka numer dwa? Tak. Ale zdecydowani jesteście? Tak, ale ja w ogóle, całkowicie zdecydowani. W ogóle nie słyszę entuzjazmu. Jesteśmy zdecydowani. No teraz już lepiej. Na 100%. Na 100%. Proszę bardzo. Tak jest. No na pewno nie jest to rzecz. Czy już wiecie, co to jest? Nie. Wspomniałam, że nie być rzeczą. Kojarzy się nam to raczej z chwilami bardzo przyjemnymi. Wakacje. Tłumacząc, tak szybko już wiesz? Tłumacząc bezpośrednio z łaciny, to słowo, które mam na myśli, brzmi uwolnienie. Ale macie miny. Uwolnienie to... Trzeba by włączyć kamery. Wakacje? Jest to dosyć młody wynalazek ludzkości, ponieważ to coś, co mam na myśli, stało się dosyć popularne dopiero w XX wieku. Jednak wywodzi się to coś ze starożytnego Rzymu. A było to tak. Nieczystości wylewano wtedy na ulicę i część ludzi nie mogła tego znieść. Opuszczała więc swoje miasta i miasteczka. Czy coś nam to rozjaśnia? Oczyszczalnia. Oczyszczalnia. No jakieś początki budowy oczyszczalni wtedy gdzieś zakiełkowały w umysłach tych ludzi. Początkowo na ten luksus było stać jedynie arystokrację. Co tak zamilkliście? Takie piękne podpowiedzi, a wy nic? Bo nie wiem, co to jest. No, to próbuj. Współcześnie zawdzięczamy je, czyli już wiemy, że to są one, walce holenderskich robotników, pracowników branży diamentowej. Robotnicy ci... Kopalnia? Rozpoczęli oni zaciętą walkę w roku 1910. Oddalamy się, widzę, oddalamy. To zaraz was przybliżę. Dzięki nim zmienił się sposób życia. Powstały nowe gałęzie przemysłu, rozkwitły miasteczka w najpiękniejszych regionach Polski i świata. Gdyby nie one, to by to wszystko się nie wydarzyło. Na ogół kojarzą się także z wyjazdami. No wakacje! I ostatnia, nie, jeszcze dwie podpowiedzi. Kojarzą się z wodą, morzem, górami, jeziorami, wsią, słońcem, ciepłem i radością. No to wakacje! Dzieci długo na nie czekają i wprost je, co robią? Uwielbiają. Ciekawe, czy pani Irena Kwiatkowska też uwielbiała to, co mam na myśli. Czyli wakacje. Kiedy powiesz, żegnaj szkoło i wybiegniesz z niej wesoło, wtedy rozpocznie się ten letni czas, gdy słońce świeci i wszystko cieszy nas. I to jest pytanie do zagadkowych słuchaczy. A my teraz możemy podać numer telefonu, który doskonale już znamy. 2, 2 i 7 trójek. A może tak razem? 22 i 7 trójek. A może tak z entuzjazmem? 22 i 7 trójek. Otwieram okno i czekam. dzieci, tak brzmi tytuł płyty, a piosenka Motyle. A teraz pani Irena Kwiatkowska raz jeszcze. Kiedy powiesz żegnaj szkoło i wybiegniesz z niej wesoło, wtedy rozpocznie się ten letni czas, gdy słońce świeci i wszystko cieszy nas. I wszystko jasne, a dodzwonił się do nas pan Piotr. Halo, halo, dzień dobry. Dzień dobry. Skąd, Piotrku, dzwonisz? Skąd ja dzwonię? Z Tarnowskich Gór. Starno, trochę nos zatkany mamy? Nie. Nie, myślałam. To teraz tak, poprosimy bardzo, abyś głośno i wyraźnie powiedział, jak brzmi odpowiedź na te wszystkie nasze pytania. Wakacje. Brawo! Wielkie brawa dla pana Piotra z Tarnowskich Gór. I teraz pytanie takie. Jakie to są najbardziej wymarzone wakacje, jakie sobie możesz tylko wyobrazić? Jakbyś tak puścił wodze fantazji i jutro miał wyjechać na te wakacje, to dokąd byś pojechał? W góry. A dlaczego akurat tam? Bo można się wspinać. Lubisz się wspinać? Tak. A często jeździsz w góry? Nie. A, no właśnie. Słuchaj, to jest tak piękne marzenie, że ja byłabym skłonna razem z tobą namówić twoich rodziców na to, aby taką wycieczkę wakacyjną ci zaproponowali. Trzymam za to kciuki, Piotrze. Bardzo mocno. Życzę ci wspaniałych, wymarzonych wakacji i serdecznie pozdrawiam. Do usłyszenia. Do usłyszenia. A państwa wymarzone wakacje? No. No, ha, jakie uśmiechy piękne. Ja bym musiała pojechać za granicę. W tym roku jadę do Estonii. O, do Estonii? Tak, zaprosiła nas w tamtym roku. Przyjmowaliśmy liderkę z Estonii i nas zaprosiła do swojego domu. Pięknie zbliżamy się przez takie wasze opowieści do projektu Brave Kids. Jeszcze moment, jeszcze chwilę i o tym wszystkim. Ja chciałbym pojechać. No, dokąd? Polecieć. Też daleko. Na Marsa. Nie. Po raz drugi do Tajlandii. Co tam takiego ciekawego było w tej Tajlandii? Moje pyszne jedzenie. A, widzisz, i to jest dobry powód, panie Łasuchu. Świetnie. A gdybyście, słuchajcie, mieli do tego miejsca dodać jakąś najpiękniejszą muzykę świata, to jaka byłaby to muzyka? Metal. Metal, a ty? Jaką muzykę byś tam ze sobą rock wzięła? Metal, rock, a ty masz jakiś pomysł? Martynko? Katy Perry. Albo rap. A gdyby to była muzyka kogoś, kto kiedy był dzieckiem uwielbiał robić psikusy, stroić sobie żarty, był świetnym aktorem, potrafił znakomicie rysować karykatury i tak jak wy... Chopin. Uwielbiał ciasteczka i muzykę. Brawo. Brawo dla tego pana. I tak sobie myślę, że na swoje najbardziej wymarzone wakacje na pewno muzykę Fryderyka Chopina zabrałaby ze sobą pani kierownik działu edukacji Narodowego Instytutu imienia Fryderyka Chopina, pani Anna Andruchowicz. Dzień dobry, mam rację? Dobry, tak jest. Ja bym na pewno wzięła muzykę Fryderyka Chopina. A to dlaczego? Dlatego, że jest bardzo przyjemnie słuchać muzyki Fryderyka Chopina w różnych okolicznościach. I na wakacjach również, w plenerze jak najbardziej. Bardzo dobrze się sprawdza. I tak sobie myślę, że pani też na te wakacje tak za daleko nie odjedzie, ponieważ, ponieważ zaproponowała pani takie, myślę, piękne spotkania, bo to, co robicie w instytucie zazwyczaj jest niezwykle interesujące i bardzo ważne, dlatego że uczy najmłodszych miłości do najpiękniejszej muzyki świata. No i właśnie, o Akademii teraz rzecz będzie i o tym, że warto do was tam przywędrować. Tak jest. Na wakacje przygotowaliśmy dla rodzin, czyli zarówno dzieci, jak i rodziców, program wakacyjnych warsztatów w plenerze. Co prawda dzisiejsza pogoda w Warszawie nie sprzyja plenerowi, ale mamy na to swoje sposoby. Natomiast spotykamy się co sobotę o 11:30 przy Muzeum Fryderyka Chopina, żeby tam poznawać i zaprzyjaźnić się z muzyką Fryderyka Chopina, ale również kompozytorów, których Fryderyk Chopin wyjątkowo kochał, czyli Bacha i Mozarta. A no właśnie, to co najlepsze przez te wszystkie wieki jest przesiewane i zostajemy też, jeżeli kochamy muzykę klasyczną, to te trzy nazwiska nie są bez znaczenia. A gdyby pani teraz mogła w kilku zdaniach powiedzieć o tym projekcie tak, żeby wszystkie dzieci chciały tu do nas przyjechać, nie tylko te z Warszawy, ale także spoza Warszawy, może z jakichś odległych zakątków Polski, to powiedziałaby pani cóż takiego? No, przede wszystkim Mała Akademia Chopinowska to bardzo dobra zabawa. Przygotowaliśmy dla dzieci szereg atrakcji, różne warsztaty muzykalniające, teatralne, plastyczne, pantomimiczne. I my tutaj nie będziemy mówić o poważnych sprawach w poważny sposób, tylko będziemy wspólnie dzielić się tym, co najbardziej kochamy i co do, z tym, co po prostu jest przepiękne i co wszystkim się może podobać, podane w odpowiedni sposób, czyli właśnie muzyką Chopina i jego wielkich mistrzów. I tak właśnie przygotowaliśmy zajęcia, które będą przybliżały dzieciom wybrane utwory właśnie muzyka Fryderyka Chopina, jak również Mozarta i Bacha. Ale i na przykład właśnie 8 lipca, czyli już w najbliższą sobotę, zatytułowaliśmy zajęcia pod tytułem Park Zielony i Kanony. I pod tą tajemniczą nazwą kryją się wariacje goldbergowskie Bacha i będziemy dowiadywać się, co to jest kanon i technika imitacyjna. Brzmi poważnie, a tak naprawdę będziemy się tego dowiadywać poprzez różnorodne zabawy właśnie umuzykaniające i ruchowe, a wszystkiemu towarzyszyć będzie muzyka na żywo. Pomagać nam w zrozumieniu tych tematów będą wspaniali muzycy i aktorzy. Bartosz Mazur, Magda Sawicka, Małgosia Brus. W związku z tym każdy tam znajdzie coś dla siebie i pokocha, jeżeli jeszcze nie pokochał, tą muzykę, którą będziemy prezentować. To skoro tak, skoro Fryderyk Chopin, skoro Wolfgang Amadeusz i co tam dalej było? Wolfgang Amadeusz... Mozart. Bardzo tak dobrze. Jest. No to także Jan Sebastian. Bach. No i właśnie na zakończenie naszego spotkania wybiorę może muzykę tego spośród trzech geniuszy, o którego dzieciństwie wiemy niewiele, ale ja myślę, że absolutnie udało mu się zachować w sobie dziecko, duszę dziecka, bo gdyby tak się nie stało, to nie skomponowałby najpiękniejszej muzyki świata. Przed państwem Jan Sebastian Bach. To będzie rodzaj wirtuozowskiego, błyskotliwego skerca, takiego żartu z suity bemol numer drugie. Jan Sebastian Bach, Badiner, suity bemol numer drugie. Czy wam się ta muzyka podobała? Tak, może być. Może, co za komplement dla pana Bacha. Ja myślę, że wspaniale wprowadziła kolejny, nasz zagadkowy, bardzo ważny wątek rozmowy. O czym teraz będzie? Nie wiem. O Brave Kids. No właśnie. Cóż? O muzyce? Czy o Brave Kids? O Brave Kids. No to ja musiało być jakieś taką. Takie godne wprowadzenie. No, pan Bach się do tego, mam nadzieję, nadaje bardzo. Brave Kids, co wam się w tym projekcie podoba najbardziej? Mi się podoba to najbardziej, że można nawiązać nowe przyjaźnie. Mm. Mi się podoba to też, że można najbardziej, To samo. Tak, że można poznać kulturę z innych krajów. Można po prostu zintegrować się z tymi dziećmi. Można im pomóc. One czują się przez to szczęśliwe, a ja lubię dawać innym radość. Ale pięknie powiedziałaś. Słuchajcie, ale skąd się dowiedzieliście o projekcie w ogóle, że coś takiego istnieje, jest i no i że warto może wziąć w tym udział? Mhm. Ja się dowiedziałam o tym właśnie z tej audycji z Trójki. 5 minut w ogóle przed zakończeniem. Z naszej audycji? Zagadkowej niedzieli? Ale miło, to bardzo, bardzo mnie to cieszy. No i jak usłyszeliście o tym, że taki projekt jest, to co dalej było? Iwo, ja słyszałam, że ty jesteś bardzo gościnny. Ja? Aha. Na czym ta gościnność polega? Tak naprawdę to za bardzo nie wiem, na czym polega gościnność. A czy twoja mama jest gościnna? Jest. Na szczęście mama jest razem z nami w naszym studiu i pewnie wie, na czym polega gościnność. Pani tak. Anna Zinkiewicz, serdecznie witam. Ziniewicz. Dzień dobry. Serdecznie witam i serdecznie przepraszam. Nic nie szkodzi. Dziękuję. Jak to z tą gościnnością jest i jak to się dzieje, że człowiek nagle decyduje się na to, aby być tak gościnnym przez te 2 tygodnie, otworzyć swoje drzwi, swoje serce, swoją lodówkę, prawda, tak. I przyjąć ludzi z końca świata? To było bardzo spontaniczne w naszym przypadku. Rzeczywiście, tak jak Iwo mówi, wstaliśmy sobie rano w niedzielę w naszym domku na wsi, włączyliśmy radio i ostatnie 5 minut audycji z panią i z panią Iwoną z Brave Kids. I taka informacja, że zaproszone są rodziny, które mogą gościć dzieci i jeśli ktoś ma chociażby materac, to żeby się zgłosił. I tak spojrzeliśmy na siebie z mężem. Jest materac. No i cóż, wypełniliśmy formularz. No i potem nagle okazało się, że mamy gości z Iranu w domu. 2 chłopców. A czym dla was była ta przygoda? Powiedzmy, była dlatego, że dzisiaj, skoro świt, dzieci z projektu Brave Kids z różnych miast polskich jadą do jednego miejsca, gdzie będą przygotowywały artystyczny spektakl. Tak. Czyli już się pożegnaliście. Tak, niestety pożegnaliśmy się z nimi o 6.30 wyjechali moim... Tak gdzieś około. Tak. Bardzo precyzyjnie, około 5:30, tak. To bardzo precyzyjnie powiedziałeś, ale powiedziałeś takie słówko magiczne. Niestety. Niestety. Dlaczego niestety? Ponieważ bardzo się z nimi zaprzyjaźniliśmy. Tak. Przez te 2 tygodnie? Tak. Wystarczyło tyle czasu? Tak. Zaraz, przychodzi obcy człowiek do twojego domu. I po 2 tygodniach wychodzi. To już jest przyjaciel? Tak, to jest bardzo dobry przyjaciel. Właśnie na tym polega ten projekt, że... Ale zaraz, obca kultura, obcy świat, obce przyzwyczajenia, kompletnie co innego i nagle po 2 tygodniach przyjaciel? Pani Aniu. Przyjaciel, praktycznie członek rodziny, muszę powiedzieć. Ja teraz siedząc tutaj myślę o tym, że oni tam w tym autobusie jadą, że pewnie są niewyspani, że może teraz śpią. Więc myśmy się bardzo zżyli. Myślę, że mieszkanie pod jednym dachem przez 2 tygodnie i jakby wspólne, tak jak pani powiedziała, używanie łazienki, kuchni, wspólne posiłki, wspólne spędzenie czasu, to bardzo zbliża i w naszym przypadku tak się stało. Słuchajcie, a czym te dzieci was zaskoczyły? Co najbardziej dało wam do myślenia? To, że właśnie są one też bardzo miłe dla nas. Ja myślę, że nie było jakichś specjalnych różnic tak naprawdę w takim codziennym życiu, że rzeczywiście nastawialiśmy się na jakieś takie różnice międzykulturowe, ale też myślę, że wszyscy w ciągu tych 2 tygodni z jakąś taką większą wrażliwością podchodziliśmy do takich codziennych spraw i trochę też testowaliśmy, pytaliśmy, co wypada, co nie wypada w ich kraju. Oni też pytali, jak jest u nas. Więc wydaje mi się, że przez to, że byliśmy tak bardzo otwarci i tacy nastawieni na słuchanie siebie, to jakoś zaprocentowało nam w takim codziennym życiu. W ogóle to było cudownie po prostu. Ja mam dla was niespodziankę. Myślę, że to będzie niespodzianka, ponieważ znalazłam taki piękny utwór, który przywędrował do mnie wprost z Teheranu. To będzie Mohsen Yeghadeh i Behet Khod Midam. No to teraz by mi dali ci, którzy ten język znają, no ale trudno, robię co mogę. A w tłumaczeniu będzie to piosenka, która nosi piękny tytuł Obiecuję Ci. Może obiecuję ci, że będziemy przyjaciółmi nadal, że to się nigdy nie skończy? No życzę wam tego. بری خاطرشی اما دلت میسوزه تظاهر میکنی عاشقمی این بازی هر روز نترس آدم دمه رفتن همش دلشوره میگیره دو روز بگذره این دلشوره ها بهت قول میدم سخت نیست لاغل برای تو راحت باش دورم از تو و دنیای تو را جای تو دلشوره دارم من بهت قول میدم سخت نیست لاغل برای تو راحت باش دورم از تو و دنیای تو راحت باش هیچ کس نمیاد جای تو دلشوره دارم من چیزی که میشناسم و از من گرفتی تو باقی مونده احساسم و از من گرفتی و میخوای من باشی و یادت بره مایی وجود داره خودت آماده رفتنی و ترست نمیذاره اصلا نترس راحت برو بی من هیشگی به جز تو منو یادش نیست فکر کردی کی از من خبر داره راحت برو هیچکی حواسش نیست به راحت باش دورم از تو و دنیای تو راحت باش هیچ کس نمیاد جای تو دلشوره دارم من Yeghadeh z Teheranu i tłumy fanów, a w naszym zagadkowym studiu dzisiaj gości projekt Brave Kids, nazywany przez znawców najpiękniejszym projektem świata. A wraz z nim osoby, które go współtworzą są w naszym studiu. Jest z nami pani Ania Ziniewicz. Jest z nami Iwo, jest też Martynka. Pani Ania i Iwo gościli w swoim domu dziecięcą grupę artystyczną z Iranu. A ja, słuchajcie, pamiętam, jak podczas którejś z poprzednich edycji Brave Kids rozmawiałam z Radinem, Parsą i Amirem z Iranu i dowiedziałam się, że prawda, że Polacy są do Irańczyków bardzo podobni przez to, że są tacy otwarci wobec drugiego człowieka i że jedni i drudzy, czyli my i oni, znają i bardzo lubią kurkumę. Tak, to prawda. To były takie dwa łączniki międzykulturowe. Jeszcze jakieś inne znajdziemy? Myślę, że gościnność, ale taka wyjątkowa w ich przypadku. bo taką wyjątkową rzeczą, której się od nich nauczyliśmy, to jest dawanie prezentów. Dosłownie wczoraj, bez okazji, dosłownie wczoraj dostaliśmy ostatni prezent, dostaliśmy ciasteczka, które przechowywali dwa tygodnie. A w ciągu tych dwóch tygodni, praktycznie codziennie albo co dwa dni, wyciągali coś ze swoich walizek, tak zupełnie mimochodem, bez okazji, w trakcie śniadania albo jak wróciliśmy z dworu i dawali, obdarowywali nas po prostu non-stop praktycznie. Takimi drobiazgami, drobiazgami, prawda? Tak. To nie były jakieś drogie, wyszukane rzeczy, to były albo jakieś słodycze, albo jakiś bryloczek, coś takiego. Ja dostałam koszulkę. Albo koszulka, tak. Słuchajcie, kiedy zagadkowi rodzice myślą o Iranie, to pewnie myślą tak. To prastare światowe dziedzictwo Iranu. Czy te dzieci, które do was przyjechały, znają historię, kulturę swojego kraju? Nie mam bladego pojęcia. A ja troszeczkę z nimi rozmawiałam na ten temat. Na pewno bardzo kochają swój kraj i podkreślają tradycje. Oczywiście zapraszali, żebyśmy sami zobaczyli, jak tam jest na miejscu. Myślę, że jakby kultywują swoją kulturę w takich codziennych rzeczach. Iwo, może będziesz wiedział, jak brzmi odpowiedź na to pytanie. Rozrabialiście trochę? Troszeczkę. Mm-hmm. Oddałeś im swój pokój? Tak. Bez bólu? Bez. Tak zupełnie, tak? A kto robił śniadania? No, czasami robił właśnie Mazdek. Mazdek? Mazdek. Mm-hmm. I co na śniadanie przygotowywał? Zrobił nam omlety. Jednego dnia zrobił nam omlety z turmerikiem. Co to jest? Ich przyprawa irańska, bardzo dobra. Mm-hmm. Turmeric. Nigdy nie jadłeś czegoś takiego? W życiu. No widzisz, znowu wracamy do jedzenia. Słuchajcie, a jak to mówią dzieci w przedszkolu, strzelaliście awanturki? No. No. Troszkę. Troszkę. Nie. Nie, tak dużo było. Tego nie było. Mm-hmm. A czego było najwięcej? I za czym będziecie tęsknić? Co było takie ważne, najważniejsze dla was? Podczas tych dwóch tygodni bycia razem. Ja myślę, że taka pełna po prostu otwartość i to bycie razem było chyba najważniejsze. To, że nie mieliśmy jakichś barier, że naprawdę dobrze się ze sobą czuliśmy. No mnie będzie tego bardzo brakować. Będzie brakować pani Ani i pewnie Iwowi i tacie Iwa, dzieci z Instytutu Artystycznego Donia z Iranu. No to na otarcie łez może szhabak, mazofari, manotarkum na koło. Wprost z Teheranu, rzecz jasna. نمیتونم از فکر تو درام حواسم به توه سمت اون چشات که پیچیده به پام نفس حبس شده کارم سخت شده دلم تنگه همش من تو رو میخوام منو ترکم نکن اصلا بی تو من از همه خستم همه دنیام تو نگاته نگیر از من چشا تو دیوونه منم عاشق و پرنده رویم را میرسیم ما ته دنیا نگیر از من چشا تو منو ترکم نکن اصلا بی تو من از همه خستم همه دنیام تو نگاته نگیر از من چشا تو دیوونه منم عاشق و پرنده میرسیم ما ته دنیا نگیر از من شیشا تا